Jak już trzeba ukończyć, aby zostać jakimś mastmanem? To jest dla wszystkich skurwysynów, co chcieliby wszystko, a nie wnoszą nic do twojego życia. Tylko czułem się na twój hajs, czułem się na twoje zdrowie i czekałem na spadek. Pierdolę wszy, pasożyty. To jest dla was, 3-2-1, jak jest, zdrasz to. Jestem gorszy niż myślisz, prostszy od wszystkich. Ty dalej możesz mi zazdrościć ambicji. Prawdziwy złodzi sukinsyn, strach się bać, raczej kraść nie strach. Zabójczy instynkt kukliński. Rebus, ogień, przemoc, załoga. Czy jesteś moim wrogiem, czy wrogiem mojego wroga? Jedna z reguł daj życia. Na biel przed oczami jebać szpiegów białą noc. Trzęsą ręce siemanym. Wyczuwam fałsz na kilometr. To widać, kto pasuje do chuja. Gdy łączy twarz z mikrofonem, mikromoment. Stop klatka, super jedynki, Opole. Nie mów mi, że się kończy, nawet się nie zacząłem. Z bałut fenomen, czy bałut fenomen. Cokolwiek ziomek, nawet jeśli przyjdziesz do nas z nożem. Nic ci nie powiem poza słodkim spierdalek. Widzisz, są pewne sprawy, których nie rozwiążą za nas. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Raczej dokument z życia, nie z życia dokumenty. Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pierdolnięty. Się nie pytaj, nie podchodź, nie ma bez ryzyka fikcji. Nie potrzebuję słów. A ten kto pyta z policji? Wrzący chłód na powiekach, pod nogami przepaść. Tylko debil nie wyczuje, że przepadł. Przekaż swoim ziomkom, życie zmienia się w młyn. Żeby móc się wodzić, skurwysynu, trzeba mieć z czym. Jestem zły dla złych, polska cecha. Twój rodzony brat, bliźniak z innej krwi. Ktoś ma beka bez bomb i bez petard. Gołe pięści i Mike. Tylko ja, przeznaczenie Royce Gracie MMA. Nie miałem nic, tak się wspinam od zera. Gdy prosiłem o pomoc, większość mówiła nie teraz. Mieli gdzieś, gdzie się znajdę. To tyle co do wspomnień. Ci sami dzwonią do mnie, jak słyszę po pieniądze. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Mów, że liczysz na hajs, a nie przeliczasz opcji. Kurwy, celują w miłość, ale kochają portfel. Moneta nie myśli, kto myśli o monetach. Chcesz jej uosobienia, szukaj definicji w śmieciach. Proste, przejrzyste, jasne, nie ma rapu bez emocji. Ortega Kartel, rozsądnie z pomysłem sam wiesz. Nie ma rapu bez promocji, układy nieumiejętności rządzą w rapcie. Mam szacunek ulicy, scena mnie nienawidzi. Kamera nie oddaje zademonstrowanie siły. Telewizyjny i nic, czy osiedlowa prawda. Skurwysynę dorabiają, pizdzie wąsy od dawna. Nic na niby żywy rap, martwe słowa. Nie wszystko się kręci wokół hashtagów. Mało lat, mało masz, nie pierdol, sam upierz swoje brudy. Odpowiadam za siebie, a nie za cudze długi. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Długi, nienawiść, zdrada, nie mój problem. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Kurwy, bałaga, hazard, po pieniądze. Nie przychodź do mnie, nie przychodź do mnie. Nie mów głośno, nie mów głośno o wygranej. Bo jeszcze cię okradną od twoich ziomalek. Nie mów głośno, nie mów głośno o wygranej. Bo jeszcze cię okradną od twoich ziomalek.